I dag der skal vi tale om, hvordan man træffer bedre beslutninger i alle livets afkroge. Både store og strategiske beslutninger på arbejde, men også de der vanskelige dilemmaer, som vi oplever i privaten. Det bliver nørdet, det bliver brugbart, men vi skal også bare have det sjovt og hygge os. Jeg tror næsten, de fleste af dine lytter har hørt om popper. Nej. Så kender du ikke mine lyttere. Nå, okay. De er altså ikke særlig belæste. Nå, okay. Jeg synes, du skal slette den del. Nå, men Popper, han snakkede omkring falsk TV. Det er ham med den hvad hedder altså, det? Jeg har ikke en anelse, hvem Popper er, så du kører bare. Seriøst? Nå, det er ham med... Karl Popper. Han hedder Karl Popper. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder til fornavn. Vi er ikke på fornavn. Gæsten er Sally Kalash, der har skrevet flere bøger om netop det her med at træffe gode beslutninger, blandt andet bogen Beslutningspsykologi og bogen Prispsykologi. Hun er cand. gen.pol. og har også arbejdet som forskningskonsulent på Oxford Universitet og også arbejdet som gæsteforsker på Harvard over i USA. Men mest relevant for os, så ved hun, hvordan man træffer bedre beslutninger og hvilke processer, som er værd at kende til, uanset om det handler om de store beslutninger på arbejde eller dilemmaerne derhjemme. Vi skal blandt andet forbi undervejs, hvad for nogle beslutninger, der overhovedet er værd at bruge sin tid på, hvorfor data ofte er et overvurderet element, når man vil træffe gode beslutninger. Det skal du glæde dig til, det lærte jeg selv noget af. Vi skal forbi de klassiske fejl- og faldgrupper. Vi skal også tale om, hvorfor vi ofte er ret dårlige til at evaluere de beslutninger, vi har truffet. Og så fortæller Sally blandt andet også historien om, hvordan man med et enkelt greb i en ansættelsesproces pludselig kunne fastholde sine medarbejdere meget bedre. Hun kommer også forbi de bedste redskaber til at forudse fremtiden, og hvad vi egentlig kan bruge vores intuition til. Velkommen til endnu en episode af Adfærd. Velkommen til Adfærd, Sally. Tusind tak. Kunne du ikke begynde vores samtale med at indlede med at fortælle en eller anden historie om beslutninger, som du ligesom synes indkapsler det, som vi skal tale om i dag? Jo. Det kan godt være, at det er en lidt nørdet historie. Det er det jo nok, ikke? Men jeg kan huske på et tidspunkt, så arbejdede jeg med det her forsikringsselskab, som også havde, altså de havde sådan flere dele. Der var forsikringsselskab, så var der en bank og pensionsselskab osv., som de havde samarbejdet med. Og de havde fået udviklet det her nye produkt, som de var super begejstrede for. Det hedder lønsikring, ja. Hvis du ved, hvad det er. Jamen, jeg er allerede helt begejstret. Er du det? Det lyder godt. Jamen, det kan få en helt op af stolen. Ikke? Jeg siger det igen, lønsikring. Nej, men lønsikring, det er, hvis du mister dit job, så er du stadig sikret en ret stor procentdel af din løn. Og de havde spurgt kunderne, og kunderne synes, det er en mega god idé, det her. Ikke? Det vil de gerne. Ja. Det vil de gerne købe. Og de havde spurgt deres sælgere, deres astrondører, og astrondørerne sagde også, jamen det vil vi meget gerne. Altså det er en vild god idé, det her. Det er, ja, vi tror godt, vi kan sælge det her. Mm. Så havde de lagt det her produkt ned i kassen, og så rullede det ud til de her kunder, tog det op, og det de oplevede, det var, der var ingen salg. Der skete ingen skid, når det var, de tog det her op. Og efter relativt kort tid, så kunne de se, at det øjeblik, de tog lønsikringsproduktet op, så risikerede de resten af salget. Så til sidst stoppede de simpelthen bare med at nævne ordet lønsikring, når de gik ud. Okay. Så der var, altså jeg tror, de havde solgt én. Altså en kæmpe, kæmpe forsikringsselskab. Alle var frustrerede omkring det. Og så spørger de så mig, hvad tænker du omkring det her? Hvordan er det prisen? Hvad er det, der gør det? Ja. Og jeg har jo arbejdet ret meget med prissætning. Så sidder og kigger på produkter, synes prismæssigt, den ligger super fint. Men så kiggede jeg på porteføljen af produkter, som de her astrondører gik ud med, og kunne se, det var en bunke af ligesindede forsikringsprodukter, som var ret meget billigere end den her lønsikringsprodukt. Ja. Det vil sige, din referenceramme er, jeg skal købe forsikringsprodukter inden for det her område til nogenlunde den her pris, som lad os sige, den 10'er. Ja. Og plus så er du et produkt, der koster 150. Det stak helt af, og folk blev pludselig i tvivl om, hvad det var, de var i gang med at købe. Og derfor så sagde de, ej, jeg tænker lige over det til en anden gang. Så mit forslag var, I har jo også andre ting, I sælger herinde. Altså, I giver også huslån, for eksempel. Hvad nu, hvis I lagde lønsikringsproduktet som en del af et huslån? Mm. Så du kigger på porteføljen og referencerammen i forhold til, hvordan en kunde træffer beslutninger. Så hvis I lægger det der, det giver ret god mening, fordi det øjeblik, du ved at købe et hus, nu ejer du selv et hus i Lyngby, du vil være super ærgerlig over pludselig at stå i en situation, hvor du ikke har noget indtægt. Ikke? Så det giver rigtig god mening. Så historiefortælling om, hvorfor det her produkt er relevant, giver rigtig god mening i den kontekst. Og det, der skete, var, uden at ændre på prisen, de kunne i princippet have sat prisen op, så begyndte lønsikringsproduktet at sælge rigtig meget. Så i sidste ende, og det synes jeg egentlig er ret repræsentativt i forhold til beslutningsprocesser, når du træffer beslutninger, ting, der stikker ud eller ikke virker konsistent med resten af det, du skal træffe beslutninger om, er noget, som hjernen finder utrolig forstyrrende. Mm. Og derfor så går du faktisk i default, som er, jeg vælger ikke at gøre noget lige nu. Mm. Og det her, det var et rigtig, rigtig godt eksempel på det. Så det var, ja. Men det var en lidt nørdet eksempel. Jeg synes, det var et super godt eksempel, også for jeg synes, at det viser også lidt, hvor bredt feltet er, når vi siger at træffe bedre beslutninger. Så taler vi både om virksomhedens strategiske beslutninger, vi taler om forbrugerbeslutninger, vi taler om, at jeg skal renovere mit hus beslutninger. Altså, kan du sige sådan lidt om, du har arbejdet med beslutninger, skrevet bøger om det, og rådgivet om det i mange år. Kan du prøve sådan at hjælpe os? Hvad er det for en type beslutninger, du synes er interessant der at kigge på? Er det alle, eller er det specielle grupper af dem? Der er mange beslutninger, jeg synes, der er interessant at kigge på. Det kommer an på, hvad dit endemål jo i sidste ende er. Jeg kan give et par eksempler. Man kan jo gå ind og måle det som inden for neuroscience, hvor man kan se hver gang, at de frontale lapper de lyser op, jamen så er der egentlig en beslutningsproces i gang. Ikke? Ja. Og det er gennemsnit sådan 35.000 på en dag. Det er ret meget. Så hvis du skal optimere på alle dem, jamen så er du jo udmattet inden klokken er 10. Så ja. Hvordan gør du så? Og der giver det rigtig god mening at kigge på, jamen der er nogle beslutninger, som er kritiske. Den output eller den effekt, de har, er så massiv, at der bliver nødt til at fokusere på at optimere den og træffe den korrekt. Ja. Og så er der beslutninger, som er repetitive. Det er de beslutninger, du træffer igen og igen og igen. Hvad spiser jeg, for eksempel? Det kunne være et rigtig godt eksempel. Men det kan også være nogle af de processer, du har i din virksomhed, som gentager sig selv igen og igen. Mm. De beslutninger giver også mening at kigge på, fordi over tid så er effekten akkumuleret ret stærk. Og vi skal tale om det lidt senere, men kan du her i indledningen sige lidt om, er der forskel på at træffe beslutninger derhjemme og på arbejdet? Ja, selvfølgelig er der noget omkring emnerne, men sådan de processer, du vil anbefale os, når vi skal kigge på at træffe bedre beslutninger selv, er der forskel der, eller er det de samme principper? Ej, altså jeg vil sige, at der helt klart er forskel. Forskellen ligger der, hvor at de beslutninger, du træffer derhjemme, som er kritiske, dem træffer du ikke frygtelig mange gange. Altså, hvad for en partner skal jeg få børn med? Altså. Ja. Når du faktisk tror på den beslutning, så resten det er bare historie. Altså, det er måske nogen træffer det måske mere lemfældigt. Men, altså, men det er i hvert fald en af dem. Ikke? Altså, hvor skal jeg bo henne? Skal jeg flytte fra Danmark, eller skal jeg blive? Der er nogle beslutninger, dem træffer du ikke frygtelig mange af. Og i de situationer, så taler man meget om, hvordan er det... Hvordan kan beslutningsprocesser have en negativ effekt på din trivsel og velbefindelse senere hen? Så, i privaten giver det meget god mening at tænke på, hvor det er, hvad for nogle beslutninger, du vil fortryde allermest. Ja. Fordi vi opererer ret meget ud fra det her regret avoidance, fordi regret betyder rigtig meget i den menneskelige liv. Mm. Vi er meget averse overfor at miste noget, og regret er en måde, eller sådan, fortrydelse er jo en måde, et signal om, der er noget, vi har mistet, eller vi ikke har fået, som var vigtigt for os. Så der giver det rigtig god mening, når man har en parameter til at overveje, hvad skal jeg gøre i den her situation i privaten, og overveje, hvad vil jeg fortryde mindst af de ting, jeg står overfor. For der kan man simpelthen se, over tid kan du faktisk optimere noget trivsel ved at fokusere på at minimere fortrydelse i beslutningsprocesser. Ja. Det er nok lidt noget andet i erhvervslivet. Ja. Der vil der være nogle andre faktorer. Det er jo et eller andet sted virksomhedens endemål eller sigte og behov, som kommer i forkanten. Og der er vel også noget med, at man skal løbe nogle kalkulerede risici på en anden måde i erhvervslivet, tænker jeg. Helt klart. At der er noget andet, der hedder, at vi tør faktisk godt risikere noget ret stort, fordi at hvis jeg er en entreprenør eller en iværksættervirksomhed, siger, vi satser stort her, måske så eksploderer det. Og når ja, så får jeg et nyt job, hvor det kan man ikke nødvendigvis gøre i privaten. Kan man ikke rigtig eksplodere hele setupet? Man har kun én af sig selv, ikke? Altså, så det giver jo på en eller anden måde nogle naturlige begrænsninger. Så hvis vi i privatlivet, der taler om det her med, der skal vi forsøge at minimere fortrydelse. Det kan i hvert fald være en god ting at spørge sig selv om, når man sidder i processen. Mm. Er der også sådan en ting, man kunne sige for, det kunne også være en kommune eller en virksomhed, er der sådan en eller anden sådan fokuspunkt der, eller bliver det mere besværligt, når vi taler om erhvervslivet? Nej, det synes jeg faktisk ikke. Nogle af mine kollegaer fra Francesca Gino, der var den, Francesca Gino for eksempel, hun beskæftiger sig rigtig meget med at minimere overconfidence, altså selvovervurdering. Ja. Som hun mener er en af de væsentlige grunde til, hvorfor det går galt i virksomheder. Jeg mener, hende og Max Baserman, som også er på Harvard Business School osv., kalder selvovervurdering som moderen over alle andre biases. Ja. Man nærmest skal tænke på selvovervurdering som sådan en linse eller sådan en lup, der forstærker alt alle, altså de negative eller positive effekter af alle andre bias. Ja. Og der siger hun, hvis der er én ting, du skal gøre anderledes i dine processer, så er det ved at arbejde med worst case scenarios, eller pre-mortems, eller lignende måder til at forestille dig det værst mulige, der kunne ske, når du træffer den her beslutning. Så i de virksomheder, så giver den metode rigtig god mening. Den er ikke særlig svær, og den tager ikke frygtelig lang tid, men det optimerer hele processen. Er der en eller anden, jeg tror, at vi kan alle sammen sidde og lave en brainstorm på, hvordan man kunne lave sådan en worst case scenario øvelse eller samtale. Har du sådan nogle redskaber eller idéer til, hvordan kan man gribe det sådan helt konkret, hvis man sidder rundt om et møde i en kommune eller en NGO eller en virksomhed og tænker, vi er lige nødt til lige også at kigge på den anden side af medaljen her, inden vi træffer beslutningen. Er der en måde, man kan gøre det på? Ja, det er der faktisk. Det, der hedder en pre-mortem, altså en præ-mortem. Ja. Det er du vel bare. Jeg har faktisk talt om, hvor folk har sagt, den der præ-mortem, du talte om. Præ-mortem, ja. Har jeg virkelig kaldt den præ-Morten, for så tænker jeg, så er mit ego da fuldstændig ude af kontrol. Så I skal bare lave en præ-Morten. Ja. Ja, altså en præ-mortem, det er altså en øvelse, hvor man på forhånd erklærer projektet dødt, altså inden man overhovedet er gået i gang. Du kender sikkert pangdangen, det er en post-mortem. Det er her, hvor projektet er færdigt, og man sidder og taler om, hvad i alverden gik der galt. Men i en præ-mortem, der vil man helt konkret sige til et møde, vi skal, lad os sige, afholde eller en konference, eller levere et stort system, eller implementere en proces, og lad os sige, deadline, det er den 10. januar 2024. Nu spoler vi altså fiktivt frem til den deadline, og så forestiller vi os, at det er gået totalt af helvede til. Intet er blevet leveret, folk har sagt op, det er en katastrofe. Og så taler vi så sammen om, hvad gik der galt? Og der er altså flere grunde til, at en præ-mortem er langt mere effektiv end en post-mortem. For det første så har vi nej-hatten på, inden vi overhovedet går i gang. Vi forestiller os, at det er gået galt, inden det er rigtig gået galt. Og det betyder, at vi kan se mange flere huller i osten og planlægge meget bedre, inden vi går i gang. For når man siger til folk, vi spoler ud i fremtiden, inden det bliver leveret, og man så siger, hvad må der er gået galt? Jamen, så kan folk sgu godt finde ud af at sige, Brita blev syg, der kom en reorganisering, vores leder fik et nyt job. Alle de ting, der sker i den virkelige verden. En anden ting, der er rigtig god ved præ-mortem, det er, at det er lettere at pege på fejl, som givetvis vil ske, som ikke er sket. Fordi hvis der rent faktisk er nogen, der ikke har leveret, så kan det være svært i situationen at sige, at det var John, som endnu engang ikke leverede på sine ting. Men når man sidder sådan og gætter ud til fremtiden, så kan man mere sige, at det kunne være, at vi blev forsinket på nogle af vores delleverancer på grund af travlhed osv. osv. Jeg har skrevet et helt indlæg om den her metode, fordi den er så genial, og jeg linker lige til den i show notes. Der kan du også finde sådan en helt konkret guide til selv at gennemføre den med dit team. Jeg kan, ligesom Sally, ikke anbefale den nok. Nå, men en allerlille sidste ting, der er genial ved sådan en præ-mortem, det er jo altså, du laver den jo på forhånd. Og når man normalt sidder og kigger tilbage på beslutninger, man har truffet, som skal involveres, så kan du blive fanget af et andet problem. Det er det, der hedder outcome bias. Og det er her, hvor man kigger på resultatet af en beslutning, og på den baggrund vurderer beslutningens kvalitet. Og det er helt forkert. Her der har du Sally igen til at forklare det. En af udfordringerne er, når vi sidder, altså feedback er utrolig vigtig i beslutningsprocesser. Der er ikke noget som feedback, der kan hjælpe os med at lære mere. Men udfordringen omkring feedback i beslutningsprocesser, når de er færdige, og vi har set effekten med dem, er, at vi så er outcome biased. Ja. Vi kigger på outcomeet og siger, hey, det gik da meget godt, jamen derfor var jeg god til at træffe beslutningen. Eller, shit, det gik sgu ikke særlig godt, det der. Ja. Så var der utrolig mange galt med vores beslutningsproces. Og det er jo ikke nødvendigvis sådan. Altså, der er vi jo også underlagt sådan noget illusionen af kontrol. Altså, at vi tror, vi kunne styre alt i beslutningsprocessen, og derfor er outcomeet fuldt ud afhængig af det, vi gjorde. Ja. Og det er det jo ikke. Altså, vi kan jo se, at omkring data i beslutningsprocesser, en ordentlig brug af data, forklarer faktisk kun 8% af vores succes, af vores performance. 50% af det er den proces, vi har lagt omkring beslutningsprocessen. Hvem var med? Hvordan var det, vi træffede? Hvordan testede og tryktestede vi vores forskellige hypoteser osv.? Og så er der 40%, som er det eksterne, som er faktorerne udenfor. Og vi glemmer nogle gange de 40% og siger, når vi kigger på outcome, hvis det så gik godt, jamen så var det jo godt. Og tænker, jamen det kan godt være, at du faktisk var ret elendig til at træffe den her beslutning, men du havde så gunstige vinde, der gjorde, at det så gik godt alligevel. Ikke? Ja. Og det er derfor, det er så vigtigt på forkant at fokusere på sin proces. Ja. Og ikke bagudrettet. For der har vi allerede tænkt, altså der har vi allerede befængt af, at hvad var det, der skete. Ikke? Ja, præcis. Så vi skal kigge på det på forhånd. Andy Duke, som du sikkert også måske har læst eller kender, har, love her. Ja, har skrevet nogle fantastiske bøger om det der. Hun kalder det resulting. Yeah. Det er en af mine kæmpe kæpheste, det vi taler om der. Altså det her med, at vi kigger på outcome, og så siger vi, hvis outcome er godt, så var det en god beslutning. Hvis outcome er dårligt, så var det en dårlig beslutning. Og det lyder måske helt oplagt her at sige, at det vil jeg ikke gøre, men folk gør det hele tiden. Når CEOs bliver vurderet på deres strategi, når politikere bliver vurderet på deres resultater, når vi selv vurderer vores renoveringer, eller vores børneopdragelse, eller vores valg af skole, eller vores valg af uddannelse. Vi sidder hele tiden og kigger på, når outcome er der, så fælder vi dommen. Du kan ikke lave et lighedstegn, men du kan nemlig forbedre din proces, som du siger. Du kan maksimere det, du har indflydelse på. Men det kræver også, at du godt tør stille op og sige, ja, jeg sparkede højre side af målet, da jeg sparkede straf, og blev reddet, men det var stadig et perfekt straffespark. Fordi jeg har researchet på målmanden, jeg sparkede den hårdt, men det vil ingen kommentator acceptere, fordi vi siger, at den blev reddet. Siger, ja, men i 100 versioner af virkeligheden, der vil jeg have scoret på 98 af dem, ikke? Det er super, super vigtigt at fokusere på den her proces. Man kan sige, proces er alt i beslutningsproces. Outcome fylder outcomet. Vær glad, hvis det går godt. Og så kan man efterfølgende se på, hvad var det for nogle eksterne faktorer, man missede, eller nogle ting i beslutningsprocessen, hvis outcomet ikke var godt. Giv altid feedback til dig selv, men det er processen. Det er der, hvor du har truffet en delvalg i den beslutningsproces, at outcomet er på en eller anden måde låst fast. Det er ikke efterfølgende, at man skal sidde og kigge på det. Og det er bare en rigtig vigtig ting i beslutningsprocesser, som mange misser. Ja. Inden jeg vil rigtig gerne dykke ned i den proces, som står så meget for succesen. Inden vi kommer dertil, du har selv åbnet døren med at tale om overconfidence og det her med bias, som efterhånden er blevet et meget udbredt ord. Jeg tror, dengang vi startede med at arbejde med det her, der skulle man altid forklare det. Ja. Nu er det efterhånden sådan ret udbredt. Altså sådan de der forudindfattede mønstre, der er i hjernen, så vi konkluderer ting på for tyndt et grundlag. For nu giver en meget uvidenskabelig parafrase. Men kan du give os nogle andre eksempler på de mest udbredte biases, som du synes, du ser i beslutningsprocesser, ser i virksomheder og organisationer, du arbejder i? Overconfidence, det er en af dem. Er der andre, vi skal kende og være opmærksom på? Altså confirmation bias er jo ofte den, som vi har en udfordring med. Altså alle, der er jo, jeg tror næsten de fleste af dine lytter har hørt om popper. Nej? Så kender du ikke mine lyttere. Nå, okay. De er så ikke særlig belæste. Nå, okay. Jeg synes, du skal slette den del. Nå, men popper, han snakkede omkring falsk. Det er ham med den hvad hedder altså, det? Jeg har ingen anelse om, hvem popper er, så du kører bare. Seriøst? Nå, det er ham med... Karl det ham, Popper. Er det Karl Popper? Jeg kan ikke huske, hvad han hedder til fornavn. Du ved ikke, Vi er ikke på fornavn. Okay, popper, han snakkede om... Det var ham, der snakkede omkring den sorte svane. K-pop, kalder jeg ham. K-pop. Ja. Yeah. Popper, han snakkede om den sorte svane. Alle gik og sagde, alle svaner er jo hvide. Ja. Sagde Popper, det kan du ikke vide. Mm. Du har ikke bevis, bare fordi du har set tilstrækkeligt mange hvide svaner, at dermed er alle svaner hvide. Mm. Og så finder man jo den her sorte svane i Australien. Alle svaner er ikke hvide. Poppers tilgang til at teste sin hypoteser er, at du skal falsificere den. Det vil sige, at jeg har en hypotese, og så prøver jeg at modbevise den. Det er simpelthen tilgangen i beslutningstagning. Jeg tror, jeg har ret. Nu gør jeg alt, hvad jeg kan for at bevise, at jeg ikke har ret. Og det er faktisk en videnskabelig metode. Det er en videnskabelig metode. Det er så sådan hele tilgangen til videnskab, du beskriver der. Ikke? Lad os prøve at falsificere det, vi tror på. Det er bare ikke det, mennesker gør. Vi får en pissegod idé, og så er vi i gang med at vise og overbevise os selv om, hvorfor det er en god idé. Så vi forsøger altid at bevise, at vi har ret, og ikke bevise, at vi ikke har ret. Det er så menneskeligt naturligt at gå imod den klassisk videnskabelige metode. Og vi, altså, og især kombineret med overconfidence, altså så falder vi jo i de vildeste, dybeste huller, ikke? Altså, og hvad gør vi her? Fordi at, lad os sige igen, vi sidder og skal træffe en beslutning. Lad os bare være på arbejde nu. Hvad er det for en øvelse? Hvad for nogle spørgsmål, jeg stiller? Fordi jeg tror, der er mange, der vil sidde og sige, det lyder så meget som min chef, det der, eller Bente eller Søren. De kører bare derud, at de kan slet ikke se det modsatte synspunkt. Hvad gør vi konkret for at modarbejde den her bias? Vi laver en præ-Morten. Oh. Det er simpelthen svaret for alt. Jeg slukker bare på knappen derovre. Præ-Morten. Vi laver bare en præ-Morten. Men det er det, vi gør. Vi forestiller os, at vi ikke har ret. Det øjeblik, vi aktiverer den del af hjernen, det er lige meget sjovt. Nu nævnte jeg Francesca før. Der var den her indiske virksomhed, som svarer lidt til Google. Meget, meget attraktive virksomheder for indiske IT-uddannede at komme ind i. Så alle havde jo lyst til at komme ind. Deres udfordring var, at når du så kom ind i virksomheden, så var raten for, hvor mange der holdt ud de første 3 måneder, den var meget lav. Ja. Så de havde en kæmpe høj churn i virksomheden. Og den her indiske virksomhed ville gerne have reduceret churn i den her rekrutteringsproces, fordi udfordringen var jo bare, at de fik en masse ind, som ikke var de rigtige. Ja. Ikke var det rigtig fedt til virksomheden. Så Francesca, hun gik ind og kiggede på processen, og så gjorde hun så det, at hun i beslutningsprocessen, så lagde hun en faktor ind, som hed, hvorfor passer du ikke ind? Hun havde listet, hvad det er for en virksomhed, du kom. Hvorfor passer du ikke ind? Og så skulle folk sidde og kigge på, ikke hvorfor passer jeg godt ind, for der kan du... Hvorfor passer du ikke ind? Og det gjorde faktisk, at der var mange, der selvselekterede sig ud af processen, inden at de startede, og derfor så reducerede de churn. Så man hjalp simpelthen jobsøgerne her, eller at træffe bedre beslutninger? Og det er egentlig en rigtig fin måde. Det er et meget lille spørgsmål i en lang proces, men som har en kæmpe effekt. Jeg så engang et spørgsmål. Så er det en præ-Gino. Ja, præ-Gino. Det lyder lidt federe end en præ-Morten. jeg tror, det var... Det er også lige meget, hvor det er fra. Der var bare et dejligt enkelt spørgsmål, som var... har du aktivt opsøgt information, der modarbejder din nuværende holdning? Det stod bare på sådan en tjekliste. Ja. Og det siger alle folk jo, nej, det har jeg ikke. Nej. Fordi du skal gøre det aktivt. Du skal simpelthen gå på Google og søge aktivt på, at du tager fejl, når du bruger det studie. Du skal spørge din kollega, fortæl mig, hvorfor jeg tager fejl. Du skal opsøge dine fjender og sige, gør mig lige klogere på det her. Det er lige før, jeg vil sige, nærmest ingen gør det. Selvfølgelig er der nogen, der gør det, men når vi træffer beslutninger i vores privatliv på arbejde, så er vi jo ofte under pres, og det er måske det spørgsmål, jeg vil stille dig her. Altså, mange vil sige, jeg har sgu da ikke tid til, når vi endelig har fundet ud af en god beslutning, og vi har endelig fået en eller anden styringskomité til at sige ja til at give os nogle penge, og vi har endelig fået medarbejderen med. Nu kan jeg altså ikke også bruge min tid på at finde ud af, hvorfor jeg er en klovn. Altså, det her tidspres, der ligger for mange, når de skal ud over stepperne. Hvad er sådan din refleksion omkring det? Jeg tror simpelthen, det er fordi, det ligger os ikke naturligt til. Der er masser af tid i de processer. Folk spilder tid på alt muligt i lange processer. Undskyld op på det. Hvad kunne til være ting, man spilder tid på, synes du? For eksempel, så bruger man utrolig meget tid på at få rigtig meget data ind. Data er jo en rigtig, rigtig fin størrelse. Udfordringen omkring data er, at jo mere vi har af det, jo mere sikre bliver vi på de valg, vi skal træffe. Og når vi ser på, og det er der egentlig nogle super, altså Montier, som er også en adfærdsøkonom, men kigger meget på investeringsbeslutninger, har undersøgt det her meget. Slavik har gjort det i nogle andre processer, hvor han har kigget på sådan nogle, der veder på heste. Ja. Hvad hedder de? Bookies? Nå, ja, det er rigtigt. Det er, altså, men folk, der er på travbanen. Ja, og står sådan professionelle bookies og andre, der ligesom træffer beslutninger i sådan usikre rum eller spaces. Så kigger de simpelthen på, hvor meget data skal du bruge for, at du når det højeste, altså det mest, det højeste i din accuracy, hedder det, nøjagtighed. Niveau af nøjagtighed. Hvad er det? Hvor meget data, og hvor hurtigt får du din peaken i din nøjagtighed? Ja. Og så kigger de på, hvad sker der så, når du lægger mere data på derefter? Og der kan de simpelthen se, at din nøjagtighedskurve flader ud, men din oplevelse af, hvor nøjagtig du er, fortsætter med at stige. Ah, sjovt. Hvilket vil sige, at over tid, så begynder der at komme et kæmpe spænd mellem, hvor nøjagtig du tror, du er, i kvæg, at du får mere data ind, og hvor nøjagtig du faktisk er. Og det er det spænd, der jo i princippet er overconfidence, som er, jeg tror, jeg er markant mere nøjagtig her, og jo mere du data, du propper ind, jo mere kommer det. Udfordringen er, der hvor du bør stoppe, er ofte der, hvor du stadig har en utrolig dårlig følelse nede i maven. Mm. Vi kan ikke lide at træffe beslutninger, når der er stor grad af usikkerhed. Vi kan ikke lide at træffe beslutninger, hvis vi ved, der er mere data derude, eller noget andet, vi kunne få, som vi så undlader at tage fat i. Der er ting, vi ikke kan lide. Det føles instinktivt forkert. Undskyld, jeg afbryder det her, så det er virkelig spændende, synes jeg. Kan du sige noget mere om, jeg er godt klar over, at der ikke er en magisk tidspunkt, men kan du sige lidt mere om, hvordan finder jeg ud af, hvornår jeg skal stoppe? Flere forskellige måder. Det ene er, at du skal have en datastrategi. Og i en datastrategi, så bliver du nødt til at kigge på, altså man kigger tit på, hvad er det for nogle områder, du har misset at få repræsenteret? Så du lægger en datastrategi, hvor du siger, hvad er det for en palette af områder, jeg skal sikre mig, at jeg har min information fra? Ja. Så sørger du for ikke at få for meget info. Det er en del af din datastrategi. For meget info på hver kasse. Og gør jeg så det, at hvis nu jeg sidder og skal have dataen ind, så har vi simpelthen truffet en beslutning om, at X silo, der står for det Y-vigtige komponent i beslutningen, de kan simpelthen maks levere en A4-side ind til mig med tal. For nu bare at sige noget helt arbitrært. Men jeg har ligesom sat en begrænsning for, jeg vil ikke have mere end 3 slides omkring. Er det sådan, man gør? Nemlig, altså hvis du tænker på, for eksempel, ja, nu nævner jeg Warren Buffett igen. Ja. Han træffer kun beslutninger, hvor han sidder med en blyant og papir og regner ud. Han har ikke en lommeregner, han har ikke en computer, og han sidder og investerer i Coca-Cola og kæmpe virksomheder. Ja. Men for ham er det, hvor han siger, jamen hvis jeg ikke kan regne det her, de simple ting ud, der er nogle relativt få overordnede faktorer, der skal være på plads. Hvis jeg ikke kan regne det her ud, så er det too hard, og derfor så kan jeg ikke vide det. Og så smider han casen ud og siger, jamen, så kan jeg ikke investere i det her. Ja, den sjove point her, undskyld, op, det er bare så sjovt, det vil sige, så siger han så, hvis jeg ikke kan regne ud papir, så ved jeg, så er det simpelthen for svært for mig at få den fordel at kunne træffe en god beslutning, så gider jeg slet ikke prøve. Mm. Det er sådan, det skal forstås. Ja, det er sådan, det skal forstås. Ja, ja, ja. Jeg tror, du har helt ret, det er forskelligt fra branche til branche, men... Og der er nogle brancher, som er så heldige, at de har en kæmpe effekt ud af at få feedback. Mm. Nogle andre har relativt mere vanskeligt ved det, og der bliver du nødt til at forlade dig på din beslutningsproces. Ja. Har jeg en djævelens advokat eller et eller andet ind over den her proces, der kontinuerligt siger til mig, jeg tror, du har lavet en fejl, eller jeg tror, der er en fejl i processen, eller på en eller anden måde, putter noget friktion ind i processen, så du lige genovervejer, har jeg den rigtige data ind? Ja. En, der siger, har du virkelig brug for så meget? Kunne du træffe den her beslutning på baggrund af mindre osv.? Så er der jo sådan en som Tedlock for eksempel, med hans super forecasters. Det var jo egentlig en ret interessant case. Prøv lige at fortælle den historie. Den er jeg ikke sikker på, at mine K-pop-lyttere, de ved. Din K-pop-lytter. Det der, det redigerer du ud. Nej, jeg piker som vært lige nu. What up? Prøv lige at høre det soundtrack. Prøv at høre den underlægningsmusik, jeg lægger på i hele den her sekvens her. Føler mig bundefanget. Nå, men anyway, vi bevæger os videre. Ja. Okay, Tedlock, det var egentlig ret interessant. Han har skrevet en bog, der hedder Super Forecasting. Og den bog er resultat af, at jeg mener, det var efter, at man fandt ud af, at der så alligevel ikke var masser af ødelæggelsesvåben i Irak, var det de amerikanske efterretningstjenester, som udlod den her konkurrence til forskellige Ivy League universities, om at sammensætte den bedst mulige måde at forecaste på. Og der var nogle forskellige universiteter, der var i spil. Tedlock sammensatte også sin egen testmodel. Og det viser, at han i meget høj grad kunne outperforme alle de andre universiteter, så alle de andre projekter blev lukket ned over tid. Men han outperformede også de amerikanske efterretningstjenester, som jo havde adgang til markant mere information og data, end hans folk havde. Ja, der var flere påfaldende ting ved Tedlocks team. For eksempel, at de inkluderede skolelærere og pensionerede ingeniører, som på ingen måde havde insider-information om verdens gang. Men måske endnu mere interessant, så fandt man ud af, at det handlede faktisk ikke om, hvad de vidste på det her succesfulde team, men derimod, hvordan de tænkte. Studier af succesfulde forecaster viser for eksempel, at det er et generelt karaktertræk, at de er meget intellektuelt ydmyge og åbne for at tage fejl, og så er de heller ikke voldsomt idealistisk anlagte. Og så viste de her undersøgelser af de succesfulde forecaster også noget helt tredje. De mest succesfulde mennesker til at forudsige fremtiden brugte alt det, der hedder Bayesian forecasting. Og det er sådan lidt for langhåret at gå sådan helt i dybden med her, men grundlæggende så består den tilgang af 2 ting. For det første en stærk base rate, som for simpelt sagt egentlig bare er et gennemsnit. Så hvis nu man skal gætte på, om Peter og Sanne de bliver skilt, så skal man altså ikke tænke på først, om de har en god kemi. Man skal tænke, hvad er skilsmissegennemsnittet i Danmark? Skal vi gætte på, om vores IT-system overskrider budgettet? Jamen, så spørger man, hvor mange IT-projekter overskrider i gennemsnit deres budget, og så konkluderer vi, at det gør vores, så nok også mest sandsynligt, også selvom vi har lavet en super fin projektplan. Det er den ene ting, det er de stærke base rates, de stærke, forsimplet fortalt, gennemsnit. Og så for det andet, og mindst lige så vigtigt, jamen i den her type Bayesian forecasting, så skal man altid være klar til at revurdere sine sandsynligheder, når man får ny data. Nu går vi lige tilbage til Sally, som uddyber den smule. I mangel af data og under usikkerhed, så bliver du nødt til at starte ud med din mavefornemmelse i forhold til, hvor ligger det her? Vil Kina angribe Taiwan eller ikke? Ja. Ikke? Altså det, var for eksempel, det kunne for eksempel være et af spørgsmålene. Ikke? Så har du det udgangspunkt. Yeah. Okay. Så får du kontinuerlig ny information ind, og så kalibrerer du sandsynligheden på baggrund af den nye information, men hvor du kontinuerligt sikrer dig, at du ikke overkorrigerer. Ja. Ved at tænke på, kunne det være? Og det han siger, plejer at sige, det er, verden er ret konsistent og kontinuerlig. Så den bedste måde, du kan overveje det her på, det er, hvis du skal overveje sådan et spørgsmål, i hvor høj grad har Kina angrebet Taiwan før, eller andre øer eller områder i det i det område. Og på baggrund af det kan du jo sige, jamen sidst de gjorde det var for, I don't know, nu er jeg ikke lige ekspert i den del, men for 200 år siden, ikke? Ja. Okay, men det kan du, og før det, hvornår var det så? Det kan du bruge som en parameter, fordi det er nok det spænd, det ligger i. Og det sjove er det, at man kigger jo meget lidt på, hvad der står i avisen, og lukker avisen med det samme og siger, om nogen har sagt noget, så kigger man bare, hvor ofte sker det, nogen invaderer andre? Ja. Hvor ofte er det sket der? Og så laver man sin base rate, eller hvad vi kalder det. Ikke? Ja. Og det, der er så sjovt, det er, at folk de overvurderer jo systematisk, hvor meget de selv kan regne en meget specifik situation ud, og så undervurderer de jo sådan helt røvkedeligt, hvor mange landmænd er der, eller hvor ofte bliver folk skilt. Ikke? Altså, hvad er base raten på skilsmisser? Sådan noget 40% eller sådan noget, ikke? Det skal man måske ikke markedsføre til bryllupperne. Men hvis man skal selv gætte, så kan man godt tage det med ind som et element i sin beslutning. Det kan man ikke. Og vi har jo, og du har jo helt ret, vi har den her tendens, altså overconfidence er jo en ting, men vi har også heuristikken, som er, det du kigger på, det føles utrolig vigtigt i forhold til alt andet, du ikke kigger på. Og det er jo det, der gør, når du læser, når du får noget ny information, har du ofte en tendens til at overkorrigere din probability-udregning på baggrund af det, du kigger på lige nu, og glemmer alt muligt andet. Ja, eller en, der lige er kommet ud af døren og sagt, hold kæft, man, vi har solgt for 6 millioner mere i en eller anden region i whatever, Nordtyskland. Og så bagefter skal man finde ud til næste møde, skal vi ekspandere i Tyskland? Ja, for fanden, lad os bare kaste alle pengene efter Tyskland, ikke? At det bliver ofte det der, hvad har man set sidst, recency bias, hvad fylder meget, hvad for en historie har man lige hørt til et foredrag, og så begynder man netop, som du selv siger, at overkorrigere. Ja. Ja. Jeg kan godt lige tænke mig, at vi lige afslutter de sidste små spørgsmål, jeg har her i forhold til processen, og du har talt masser om data og biases, og så kan vi slutte af med nogle eksempler måske på nogle processer og sige, hvad skulle I være opmærksom på, hvis vi skulle beslutte os for X, Y og Z? Men jeg kan godt tænke mig, kunne vi lige få et par ord mere på det der med, hvad kan vi bruge intuition til? Givet at vi mennesker, så kan vi ikke komme uden omkring intuition. Det er en væsentlig ting i beslutningsprocesser. Der, hvor den bliver farlig, er, hvis den kommer for tidligt. Ja. Så vi skal være påpasselige omkring intuition for tidlige beslutningsprocesser. Der skal vi have sikret os, at vi har forskellige røster, hvis det er forskellige perspektiver. Det skal vi ofte sikre os, at vi har. Og de er lige vægtede, hvis de er lige relevant. Ja. Vi skal have sikret os, at vi har den rigtige datagrundlag, og der er ikke noget, der misser i den proces. Vi skal have sikret os, det er et rum, hvor folk faktisk kan ytre deres uenighed, hvis det er, at de faktisk er uenige. Fordi det er lige så meget et perspektiv, der kan blive undertrykt eller fremelsket. Ja. Det skal man passe lidt på med. Så der er masser af ting der i starten af en proces, hvor man skal holde sig for øje, hvad det er, der sker. Og i så vidt mulig grad undertrykke sin intuition. Ja. Når du har været processen igennem i forhold til, hvad er min... Hvad er det for en beslutning? Hvad er det for et problem, jeg forsøger at få løst? Hvad er mine succesparametre for en rigtig god beslutning? Hvordan vægter jeg de her succesparametre over for hinanden, så jeg ved, hvad prioriteringen mellem, hvad der er vigtigst og hvad der er mindst vigtigt, er der? Og der bremser jeg lidt der. Hvordan laver man den vægtning? For det er jo noget, som jeg også synes, jeg ofte ser, at A siger noget, og B siger noget, og det var begge to et minut, og de ser lige begejstret ud, og så har hjernen en tendens til at sige, så er det lige vigtigt. Hvordan vægter man punkterne i sådan en beslutningsproces? Det er jo egentlig en subjektiv proces. Ja. I nogle processer kan det være, at du har data til at understøtte det, men i sidste ende, så er det jo en subjektiv proces. Lad os tage for eksempel sådan noget med, jeg har et job, jeg vil gerne skifte over til et andet job, eller jeg har fået tilbudt et andet job. Skal jeg tage det, eller skal jeg blive? Så din problem er, skal jeg blive i min nuværende job, eller skal jeg skifte over til det andet job? Så kommer processen i gang, hvor du siger, hvad så er min succesparametre for et godt job? Jamen, jeg skal ikke pende for langt. Der skal være plads til fleksibilitet, før jeg skal hente mine børn. Det skal være en god løn, jeg skal have mulighed for at udvikle mig osv. Så du begynder at liste dine succesparametre op. Efterfølgende så kigger du så på, jamen, hvad så er vigtigst? Og det er der, hvor nogen ikke har lyst selv at være en del af processen mere, men hvor den del af processen er super vigtig. Der kigger du så på, hvad er vigtigere for mig, at jeg ikke skal pendle, eller jeg kan udvikle mig? Og så skriver du, jeg vil måske gerne pendle lidt, hvis der er stor udviklingsmulighed. Godt. Jamen, så er det det. Og så går du det hele igennem. Ja. Det hedder en weighted decision matrix, det her. Man kan slå det op, og man kan finde det på nettet. Men det er egentlig processen omkring det. Så har du din vægtning. Så tager du din løsningsforslag, som er min nuværende job, og det job, jeg er blevet tilbudt, eller dine alternativer hedder det også. Mm. Og så lister du alle de her succesparametre, du lige har vægtet, og siger, i hvor høj grad bliver det opfyldt i de forskellige muligheder, i de forskellige løsninger. Ja. Det kan være i min nuværende job, at jeg har ingen udviklingsmuligheder. Jamen, så giver jeg det en etter. Ja. Og i det nye job, jeg er blevet tilbudt, jamen, der har jeg mange udviklingsmuligheder, så giver jeg det en treer. Så ganger du det med din vægtning. Okay. Hvis udviklingsmulighed var i toppen af min liste, og lad os sige, jeg har givet toppen, jeg har kun tre parametre, så er det nummer tre på listen, eller nummer et på listen, så giver jeg det et tretal, og siger, jamen i min nuværende job, så siger jeg 3 gange 1 giver 3, men i det job, jeg lige er blevet tilbudt, så er det 3 gange 3, så er det 9. Ja. Godt, jamen så får jeg markant flere udviklingsmuligheder der. Sådan gør du med alle dine parametre, indtil du har et tal. Du lægger dem sammen, og så har du et tal til sidst. Og det er jo ikke fordi at så sige, så lever du med det. Altså, ikke? Det kan være, at du har lavet din vægtning forkert. Ja. Men man finder ud af 2 ting. Det ene er, at cirka efter parametre 8-10 stykker, så er det fuldstændig irrelevant at liste de andre. Altså, de andre kriterier er ligegyldige. Det andet, du finder ud af... Hvorfor er det det? Skal jeg forstå? De spiller bare ikke særlig stor rolle. Okay. Altså, i, du ved ikke, lad os sige, om du har... Nå, fordi du laver lidt kriterier. Ja, du laver gangen. Nå, ja, okay, du gang, ikke? Så det er jo ligegyldigt. Ja, så du ved, man skal ikke sidde og være... I dit hoved fylder alle parametrene fuldstændig ligestillet. Ja. Og det er de ikke. Der er nogen, der ligger ret langt nede i listen, men de forstyrrer din beslutningsproces. Få dem ud af den proces. Der er ikke noget tvivl om, de øverste er jo de vigtige. Og jo længere ned du kommer, jo mindre relevant er det. Så laver du din vægtning. Og så har du været igennem min beslutningsproces. Det er en weighted decision matrix, er faktisk den klassiske beslutningsmodel, som vi alle sammen har fået beskrevet i de der beslutningsbøger. Ikke? Så kigger du på den. Og så siger du, tallet siger, at jeg skal skifte over til job 2. Nu mærker jeg efter, om der er noget, jeg har misset. Og det er der, du bruger din intuition. Du er nået frem til det øjeblikket inden. Du er stadig i en judgment phase, altså en bedømmelsesfase, men du er i slutningen af den. Du er øjeblikket inden i en decision phase, altså en beslutningsfase. Så kigger du på og siger, er der noget, jeg har misset? Ja. Så bruger du din intuition. Og det er en rigtig god måde, fordi på nuværende tidspunkt har du haft en proces, som er været struktureret. Du har fået forskellige elementer og faktorer ind, og så kan du bruge din intuition. Nå, her til allersidst, der kunne jeg rigtig godt tænke mig at give Sally sådan en lille case, for at høre, hvordan vil hun gå til en konkret beslutning, et konkret dilemma. Og i stedet for at tage en arbejdsrelateret, så tænkte jeg, at jeg vil tage et stort dilemma fra privaten. Og jeg har valgt at tage en case med. Jeg har ikke selv oplevet det, men det er jo noget, som jeg ved, en del forældre kan struggle med. Så kan vi prøve at gå igennem og sige, hvad skal jeg være opmærksom her? Den case, som jeg har beskrevet, det er, mit barn går i 4. klasse og oplever problemer i klassen på skolen. Han trives ikke, der er larm i klassen, og han har ikke rigtig fået dannet nogle gode venskaber. Og nu skal vi så finde ud af, om han skal skifte skole, for det er noget, vi taler om derhjemme. Hvordan skulle vi gribe den her beslutning an? Kan du sige noget om nogle faser, nogle ting, man kunne være opmærksom på her? Det er helt klart en af de meget vanskelige spørgsmål. Jeg tror, i den sammenhæng, så vil jeg nok fokusere på, jeg synes ikke, at weighted decision matrix er en dårlig ting at bruge her, og se på, hvad skulle være gældende for, at mit barn trives? Ja. Og i den sammenhæng også overveje, om der er nogle af de alternativer, jeg har, der vil understøtte det. Og der vil jeg jo gå ud og samle den information ind og sige, jamen den nye skole, er de gode til, hvad ved jeg, lave legegrupper? Ja. Det, fordi det er den nyværende skole ikke. Er de gode til, hvis mit barn har et særligt behov? Har de ressourcerne in place til at håndtere det? Ja. Så der er måder, du kan indsamle noget information, men det øjeblik, hvor du begynder at lave din liste over succesparametre, så finder du også ud af, hvad er det for en information, jeg skal have, for at kunne vurdere den her. Ja. Men i den sammenhæng går også op for dig, er der initiativer, du ikke har prøvet i den nuværende skole, som du kunne overveje. For eksempel at foreslå legegrupper, eller hvad det nu engang er. Og se, om man kan, eller mulighed for nem adgang til fritidsaktiviteter sammen med klassekammerater. Der er jo nogle skoler, der har SFO'er, hvor at sangundervisning og musik eller sport eller lignende er en integreret del af SFO'en. Ja. Er der mulighed for, at vi kan replikere det, eller hvordan er det? Altså, så der er mange måder, du kan få den information, der er relevant. Især i en situation, hvor du er meget emotionel. Ja. Der handler det om, så meget du overhovedet kan, med alle de metoder, du overhovedet kan, at fokusere væk fra dine følelser, for de forstyrrer rigtig meget. Og fokusere mere på, hvad kan du gøre her? Det tror jeg er super vigtigt. Og så tror jeg, det andet er, fokusere på den output, du gerne vil have. Ja. Og tilrettelægge handlinger ud fra den output, du gerne vil have. Så altså, jeg vil gerne have mere trivsel til mit barn. Det vil i den der case, jeg har stillet lidt falsk op. Det er jo målsætningen, tænker jeg. Så bryder du det ned. Hvordan kan jeg sikre, eller hvad er det for nogle rammer, der skal være til for, at trivsel bliver optimeret i den her? Det andet, du skal fokusere på, det er, hvad du kan ændre. Og det er så der, hvor vi kan nogle gange være sådan lidt præget af sådan noget wishful thinking. Ej, men alting bliver så meget bedre på den nye skole, ikke? Og de virker også som... Altså, men du har jo faktisk ikke kontrol. Hvad læreren siger op, eller skolen bliver lukket, eller... Ja, og egentlig også i forhold til, at du håber, at de vil lave legegrupper, eller du håber, at de er gode til at sætte ind over for mobning, eller hvad det nu engang er. Så reducer den del af wishful thinking i forhold til, hvad de fremtidige muligheder kan give. Det er ikke sikkert, at de kan give det. Nej, måske tage med nogle andre, der har fået flyttet deres barn, for ligesom at prøve at finde, var det så godt, og hvad skete der hos jer, og hvad har I lært af det? Ja. Og det, jeg også hørte at sige her, det er det her med en klassisk faldgruppe, der man gør det meget sort-hvidt. Man siger, skift skole, skift ikke skole. Frem for at sige, er der en middelvej? Er der blive på skolen med legegrupper? Hvem kunne jeg tage fat i? Hvordan kunne jeg selv stille nogle ressourcer til rådighed? Altså alt det, der er i det der grå space, er noget, folk ofte har svært ved. Det bliver meget binært. Skal jeg sige op? Skal jeg ikke sige op? Mm. Du kunne jo også blive der og indkalde din chef og fortælle om situationen, eller du ved, starte en virksomhed om aftenen og bare betragte det andet som noget lønslaveri. Men du kunne gøre mange ting, der ligger midt i. Det er også det, jeg hørte dig sige her. Helt klart. Helt klart. Og det er ofte det, fordi det, vi hurtigt finder ud af i sådan en beslutningsproces, når vi begynder at bruge nogle af de her metoder, er, at den viden, vi baserer vores beslutning på, er faktisk rigtig smal. Ja. Og det har vi en tendens til, fordi altså, vi har ikke... Det at træffe beslutninger er ikke noget, vi bare kan. Og det er vi blevet flasket op med, at selvfølgelig kan vi træffe beslutninger, men det at træffe beslutninger er en skill, altså det er en kompetence, vi skal træne. Og et af de ting, vi skal træne, det er, vi skal være kritiske over for vores egen positive tanker om, hvor godt ting går. Vi skal være kritiske i forhold til, hvor meget vi har en tendens til at overfokusere på få ting, og fokusere meget mindre på andre ting, eller fuldstændig ignorere dem i beslutningsprocessen. Så der er redskaber, vi bliver nødt til at introducere i den måde, vi træffer beslutninger på, om det er privaten, eller om det er i virksomhedslivet. Mm. Og i privaten er der så også den ekstra faktor, som er, vi skal også træffe de beslutninger, som vi kommer til at fortryde mindst. Ja, det giver super god mening. Sally, tusind tak for din tid. Det var en kæmpe fornøjelse. I lige måde. Tak for nu. Det lykkedes. Vi kom i mål igen. Altså, jeg synes, der var utrolig mange, både sjove og interessante ting, men jeg elsker også at nørde det her med beslutninger. Personligt så kunne jeg især godt lide alt det, Sally talte om i forhold til data. Altså vi får hele tiden at vide, at vi skal være data-driven og bruge data til dette og hint. Og det er jo også godt og vigtigt, men det kan altså sagtens blive for meget. Især når det betyder, som Sally nævnte, at sommetider så stiger vores selvsikkerhed. Den fortsætter bare med at gå op, langt efter vores præcision er stagneret. Så var der også de her tre klassiske faldgrupper at undgå, som er evigt aktuelle. Den første, det er outcome bias. Det er her, hvor vi kigger på en beslutningsresultat, og så udelukkende bruger den til at vurdere beslutningens kvalitet. Det er helt forkert og i øvrigt meget udbredt. Så var der den klassiske overmodighedsbias, overconfidence bias. Det her, hvor vi bliver overmodige om, hvor meget ret vi har, hvor god vores data er, og hvor fantastisk vores beslutning er. Og så er der selvfølgelig også klassikeren confirmation bias, bekræftelses bias, hvor vi kun leder efter data, der understøtter den holdning, vi allerede har, frem for aktivt at opsøge elementer, der kunne vise os, at vi tager fejl. Der var jo altså mange flere ting. Weighted decision making, Bayesian forecasting og andre fancy, men meget konkrete metoder. Men altså, lad os stoppe her, inden du får for meget data. Kan du ikke have en dejlig dag? Vi tales ved inden længe igen. Du lyttede til podcasten Adfærd. Den er produceret af mig. Jeg hedder Morten Mønster, sammen med de gode folk inde hos Her. Med på holdet er også Katrine Louise Nielsen, Charlotte Rod Larsen, Michael Rusbjerg og Ludvig Larsen. Husk jo også, at den her podcast den har et nyhedsbrev, som du kan skrive dig op til, hvor jeg så sender dig en kort mail, når der er en ny episode klar til dig. Og så skal jeg også huske at sige, at jeg lægger de fulde, uredigerede interviews op på min YouTube-kanal, sammen med en masse andre mindre klip fra samtalerne. Jeg lægger links til det hele hernede i show notes. Og så et lille PS her til sidst. Hvis du kunne lide dagens episode, så håber jeg, at du måske vil overveje at dele den med nogle andre over en rødvinsmiddag i dine sociale kanaler, eller hvor du ellers deler ting, du kan lide. Det vil både hjælpe mig med at få gæsternes indsigter endnu længere ud, og så vil det også bare gøre mig i virkelig godt humør. Nå, uanset hvad, tusind tak, fordi du lyttede med. Ha' en vidunderlig dag.